złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Polski przyjedzie nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W Warszawie z szefem rządu porozmawia o obsadzie unijnych stanowisk. Prokuratura potwierdza zatrzymanie Czesława K. w Wielkiej Brytanii. To mężczyzna, którego żona zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Przy dworcach kolejowych w 12 miastach zbierana jest krew. O tej ważnej akcji więcej powiemy za chwilę. Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej będzie w czwartek w Polsce. Ursula von der Leyen spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że tematem będą kwestie personalne i programowe w ramach nowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odwiedza dziś Paryż. Warszawa będzie drugim miastem, do którego uda się nowo wybrana szefowa Komisji Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że w czasie spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim zostaną poruszone kwestie personalne przy tworzeniu składu nowej Komisji Europejskiej. Ale nie tylko dotyczące Polski, bo oczywiście Polska ma swojego komisarza i będziemy tutaj zabiegać o ważną tekę dla polskiego komisarza, ale również w pewnej kwestii równowagi geograficznej w ramach nowego podziału w Komisji Europejskiej dotyczącej właśnie obsady poszczególnych w ramach nowej Komisji Europejskiej. Piotr Miller mówił, że rządowi zależy na tym, by Polsce przypadła teka komisarza w jednym z takich obszarów jak gospodarka, wolny rynek, energetyka, budżet bądź rolnictwo. Rzecznik rządu podkreślił, że politycy będą też rozmawiać o kwestiach związanych z rozszerzeniem wolnego rynku, czyli odejściem od protekcjonizmu w niektórych obszarach, między innymi w zakresie transportu, o sprawach związanych ze sprawiedliwą transformacją energetyczną, a także o kwestiach migracyjnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. W najbliższych tygodniach rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącej przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych. Zapowiedział to minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dokument trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ma być przyjęty jeszcze w tej kadencji. W myśl projektu prawie 16 milionów członków OFE będzie musiało zdecydować, czy zgromadzone przez nich pieniądze trafią na konta ZUS, czy na indywidualne konta emerytalne. Zależy nam na tym, aby ta ustawa zaczęła działać od listopada tego roku, podkreślił minister Kwieciński. Po to, żeby Polacy mieli wreszcie już prawdziwy dostęp do tych pieniędzy, bo przypomnę, że w świetle obecnego prawa te środki, które są w tej chwili zgromadzone w OFE, są środkami publicznymi, nie są środkami osób, które te środki wpłaciły do otwartych funduszy. Do ustawy wpisano, że pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły być przeniesione do budżetu. Z danych resortu wynika, że w OFE zgromadzono prawie 162 miliardy złotych, średnio to 10 tysięcy złotych na osobę. W Wielkiej Brytanii zatrzymano Czesława K. w związku ze śmiercią jego żony. Potwierdza to prokuratura okręgowa w Tarnowie. Grażyna K. zaginęła na początku roku w Bożencinie koło Brzeska w Małopolsce. Przyjechała z Anglii do Polski, żeby przepisać dom na męża, do czego jednak nie doszło ze względów formalnych. Ciało kobiety znaleziono pod koniec lutego. Jej mąż został zatrzymany wczoraj w Anglii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, mówi prokurator Marcin Michałowski. Nie odnosimy się do informacji, które gdzieś się tutaj pojawiają, że chodzi o zarzut zabójstwa. Na chwilę obecną prokuratura okręgowa w Tarnowie nie może udzielić informacji o treści zarzutów wydanych w stosunku do podejrzanego. A teraz to angielski sąd będzie decydował o tym, czy przekazać mężczyznę do Polski. Kolej na ciebie, uratuj życie. Pod takim hasłem przy dworcach kolejowych w 12 miastach prowadzona jest zbiórka krwi. Kolejarze to zorganizowana grupa. Tu dobry pomysł trafia na podatny grunt i jest realizowany. Niewiele musieliśmy namawiać, niewiele musieliśmy apelować, ażeby nasi pracownicy, nasi przyjaciele odpowiedzieli na ten apel. Czasami uczestniczymy w akcjach ratunkowych przy różnych wydarzeniach i wiemy, że krew potrafi uratować życie. Mówił prezes PKP Krzysztof Mamiński. Krew pobierana jest w specjalnych autokarach. Bezpośrednio po oddaniu, siedząc jeszcze na fotelu, jest telefon i pielęgniarka mówi: o Marek, twoja krew zaraz do Centrum Zdrowia Dziecka jedzie. Ja mówię: tak na świeżo? Tak, potrzebują świeżej, taka twoja grupa pasuje, więc zaraz przyjedzie karetka. I w tym momencie człowiek czuje takie ciary na plecach. To potrzebne i ważne, żebyśmy myśleli nie tylko o sobie, myśleli o innych.

Popkultura to element kultury, tyle że z pop na początku, a to oznacza, że jej przyswojenie jest łatwe i przyjemne i nie ma w tym nic złego, że do konsumpcji popkultury nie trzeba używać szarych komórek od znak czasów. Jerzy Skoczyla w obrazowy sposób opowie, jak zdobyć autografy z dedykacją od ulubionych pisarzy, zwłaszcza tych nieżyjących. No coś takiego w stylu kochanemu Piotrusiowi, Bolesław Prus, czy Wesołej Bożence, George Orwell. Wcześniej Janusz Lewiński, A jednak się kręci, piosenka o arkanach władzy. A zaczniemy od 3-minutowych randek, na których czasem można spotkać ikonę popkultury i zmiesza się z błotem. Grupa Inicjatyw Teatralnych ma zaszczyt zaprosić na mniej więcej 3 minuty z 3-minutowymi randkami. Odcinek zatytułowany Cena Sławy. Stolik numer 50. Krzysztof, znany aktor serialowy, i Kaśka, fanka tegoż aktora. O ja! Ja cię nie mogę! O Jezu! To on jest ten aktor! Dzień dobry. Uwaga! Uwaga, wszystkie stoliki! Doktor Jerzy z serialu! Żywy jest! Żywy! Kobie, to cicho. Uwaga, wszystkie stoliki! Znany aktor z serialu ma teraz randkę ze mną! Proszę panią. Ze mną 3 minuty sam na sam ze mną. Ja ze znanym aktorem. Błagam panią, cichutko. Ja cię! Można go dotknąć. Proszę dotykać, ale troszeczkę ciszej. Mu mięśnie dotknąć brzucha. Ale ja żywy, jest żywy. Ja cię. Uwaga, uwaga, wszystkie stoliki. Na brzuchu ma 4 fałdki zwykłego tłuszczu. Nie, proszę. Zapuściliśmy się, cielaczku, nie? Uwaga, uwaga, wszystkie stoliki. Doktor Jerzy z serialu to zwykły grubasek. Boże, kobieto, ja tu jestem w tajemnicy. Uwaga, uwaga, uwaga, wszystkie stoliki! On tu jest w tajemnicy! Liczy na jakiś szybki romansik? Taka sama świnia w życiu jak w serialu! Kobieto, milczeć! A dlaczego, łajdaku? W 146 odcinku zostawiłeś Janinę z dwójką dzieci? Po co przylazłeś na 3-minutowe randki, co? Kobieto, uspokój się! Przygotowuję się do roli notorycznego podrywacza w nowym serialu. Sprawdzam, jak to jest. O, notoryczny podrywacz. Dokładnie. To do ciebie podobne. Pijak, dziwkarz i utracjusz. Przepraszam. Artyści, tylko szampan i kobiety wam we łbach. Uwaga, uwaga, wszystkie stoliki. Jemu tylko szampan i kobiety we łbie siedzą. Kończmy tę rozmowę, dobrze? Nie mam regulaminu, szujo. Jeszcze minuta i 45 sekund. Tacy jesteście, aktorzy, serialowi, codzienni podrywacze. Jak się wam podoba, to froj, zmieniacie obiekt zainteresowań. Może pani skończyć? Nawet 3-minutowych randek nie możecie wytrzymać. Myślisz, że przez 3 minuty kobietka poleci na twój popularny pysk? Zupełnie nie o to chodzi, że nie zdąży się zorientować, a? Jako z ciebie szuja? Zdąży, ja przynajmniej zdążyłam. Chcesz autograf? A chcesz kopa? Fajowy autograf z piękną dedykacją, dobrze? Nie wypisz jakimś tam zawiasem bazgrołym na świstku kartki. Nie, na pięknym, kolorowym zdjęciu z dedykacją specjalnie dla ciebie, myszko. Dobra, ale w 4 egzemplarzach. A dlaczego w 4? Bo za 4 twoje z dedykacją można dostać 1, ale Rysia z klanu... Wystąpiła grupa inicjatyw teatralnych w składzie. Ona, Beata Sadkowska-Steczek, on, Jerzy Jan Połoński. Będę śpiewał teraz. Ten... Nie umiem, ale lubię za to. Cicho. Motto. A jednak się kręci. Krzysztof Mętrak, kultura. A jednak się kręci. Gali Leon, brat Gali Pawła, Ryśka. Pewnego razu żył w zamczysku książę. Mądry był, czytał bardzo dużo książek rym. Jedną miał wadę. Mimo dobrych chęci nie mógł oduczyć się kręcić. i kręcił. I lubił kręcić. Kazał, by w zamku kręciła się świta. Po krętych schodach kręcił skarży pyta. Krętactwem kmiotów do pracy zachęcił, bo im interes pod zamkiem rozkręcił. A lubił kręcić. Mijały lata, w zamku było miło, gdy nagle księciu coś się odkręciło. Zaczął znienacka nad świtą się znęcać i skarży bycie od opłat wykręcać. Na kmiotów także wkrótce znalazł zgubę, po prostu zaczął im przykręcać śrubę. A kręcić lubił. Niedługo musiał czekać na efekta. Wnet skarży pyta, w ucho mu wyszeptał, że bunt wśród kmieci za to przedsięwzięcie. Książę nic nie rzekł i śrubę przykręcił. A lubił kręcić. I znów skarży pyta, niesie donosy, że już na księcia kują kmioty kosy, że przeciw niemu cały lud się burzy. Zaśmiał się książę i przykręcił śruby. A kręcić lubił. I gdy dokręcał śrubę do oporu, zziajany kapuś przybiega do dworu i wieść radosną panu swemu niesie. Rzucili kosy i śmieją się kmiecie. I książę pobladł, skarży pytę zdusił, pokręcił głową, pomyślał, popuścił. A lubił kręcić. Lecz bajka owa nie jest na cześć księcia, że mądry taki, że śrubę przykręcał, ani też na cześć tego, co donosił. Ale ku chwale jest kmiecej radości, kmiecego śmiechu ku czci i pamięci. Cicho, bo zaśmiej się dziś tak, by ktoś się skręcił. Albo popuścił. Przepraszam bardzo, tu odbywają się targi książki, czy tak? Tak, proszę pana, witam. No i zapraszam do naszego stoiska. Bardzo dziękuję. Proszę. Jestem wielkim miłośnikiem książek. O, to dobrze pan wybrał, proszę pana, bo u nas kupi pan doskonałe pozycje. Nie wątpię. Przeczytałem w gazecie, że na waszym stoisku będzie można również uzyskać autografy znanych literatów, czy tak? Zgadza się. No, zwłaszcza tym jestem wielce zainteresowany. Tak. A kiedy? No, choćby zaraz. A, to świetnie. W takim razie ja poczekam. A na co? No, raczej na kogo? Poczekam na któregoś z tych znanych literatów, że mi podpisał egzemplarz. No. Ja mogę panu podpisać. Oj, najmocniej przepraszam, ja pana nie poznałem. No, wybaczy pan, ale ja jestem typowym molem książkowym. Ja prawie wcale nie oglądam telewizji, tylko czytam i stąd twarze współczesnych pisarzy nie są mi znane. Jeszcze raz przepraszam, a pan to... Paciorkiewicz Mieczysław, dla kolegów Mietek, albo po prostu Pacior. Mieczysław Paciorkiewicz. Tak, Paciorkiewicz. Proszę się nie gniewać, ale chyba jeszcze nie miałem okazji czytać czegoś, co wyszło spod pańskiego pióra. A, bo ja nie piszę książek. Nie jest pan literatem? No coś pan, panie z tego nie idzie wyżyć. Ja handluję książkami, wie pan. Przedtem miałem gofry z bitą śmietaną, ale padłem. No na książkach też miodu nie ma, ale ciut lepiej. Ciut w takim lepiej. Razie nie bardzo rozumiem, dlaczego pan powiedział, że może mi pan podpisać książkę. No bo mogę. No mogę, słucham, co pan szanowny sobie życzy? Ale ja chciałem z podpisem. Wszystko w swoim czasie. Widzę, że pan jest taki niezdecydowany. Może ja panu pomogę. O, to bym panu, proszę pana, polecił. Wie pan, ja tam czytam niewiele, ale to akurat przełknąłem. No mówię panu bomba, a pod koniec książki to jest, proszę pana, taka bitwa, taka rozpier... Przecież to Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. No, Krzyżacy. Czytał pan? Oczywiście. No ale wie pan, i tak warto kupić. Dam dobrą cenę, a dziś mamy promocję i jeszcze gratisowo pan dostanie kubek od hurtowni kawy Makumba. Jak pan ma na imię? Robert, tak? No to już piszemy panu Robertowi z pozdrowieniami Henryk Sienkiewicz. O, Bardzo proszę, 42 zł. Nie, no pan sobie ze mnie drwi, no co? No czemu? No przecież pan chciał u mnie kupić książkę z autografem autora. Chciałem, ale jakim cudem ja mogę u pana dostać Krzyżaków z autografem Sienkiewicza? No to niemożliwe. No co niemożliwe? No przecież patrz pan, jest książka Sienkiewicza? Jest. Jest dedykacja od autora dla pana Roberta? Jest. To o co się panu rozchodzi, no? 42 zł i kubek dla pana gratis. Przecież ten podpis nie jest autentyczny. Panie kochany, kto to będzie sprawdzał? W dodatku Henryk Sienkiewicz nie żyje. Co pan powie? To panu Heniowi się zmarło? Pewnie lubił wypić, co? A kiedy pogrzeb? On zmarł w 1916 roku. A no tak, no wie pan, wtedy nie było kas chorych, to nie miał biedaka kto ratować. A lekką miał śmierć? Nie wiem, zresztą, co to ma do rzeczy? No myślałem, że skoro pan taki oczytany, to pan wie. Ale proszę pana, zostawmy go w spokoju, świeć panie nad jego duszą. Jak pan nie lubisz nieżyjących literatów, no to trudno, no. A pani Gretkowska żyje? Pewnie, że żyje, to młoda osoba. O, to panie, weź pan jej książkę, pan nie pożałujesz. Mówię panu, straszne świństwa. No, to już piszemy. O, tak napiszemy. Co? Figlarzowi nie. Robercikowi z co? Gorącymi buziaczkami Grecia. Może być? No, 38 zł. Co, proszę pana, to jest skandal. Ojej, no. No dobra, nie targujmy się. 34 zł i kubek. Mnie nie chodzi o cenę. Skandaliczny jest pański proceder. Pan podrabia podpisy, pan jest fałszerzem. No to po co zaraz fałszerz? Po co skandal? Po co proceder? Proszę pana, jeszcze w życiu nie słyszałem, żeby ktoś kogoś ścigał za fałszywy autograf na książce. No nie, no to jest wysoce naganne i nieuczciwe. Pan powinien za to trafić za kratki. Panie kochany, ja panu powiem coś w zaufaniu. W zeszłym roku podrobiłem na fakturze podpis samego głównego księgowego Gierciulaka. Rozumiesz pan? Samego Gierciulaka i nic mi nie zrobili. A pan mnie straszy, że ja pójdę siedzieć za podpis jakiegoś tam nieznanego Sienkiewicza czy tam jakiegoś innego Żeromskiego. Panie, nie bądź pan dziecko. Chcesz pan może dziady z autografem Mickiewicza? Tomasz Jachimek za chwilę, wywiad ze znanym aktorem, dodam tylko, że aktorem serialowym. Następnie Jan Jakub należy, ty najlepsza woda z kałuży. I to nie jest piosenka o tym, co zrobią aktorzy, aby dostać rolę w serialu. A na zakończenie wywiad z gwiazdą kabaret Adin. Kłaniam się państwu. Kabaret Jachim Presents, wywiad ze znanym aktorem z jeszcze bardziej znanego serialu. Dziennikarz. Szanowny panie znany aktorze, od 9 lat, tym samym 6122 odcinków gra pan cudownego ojca i męża, jeszcze lepszego szefa drugiej zmiany zakładów oczyszczania miasta, po prostu człowieka idealnego. Czy to pana jeszcze bawi? Aktor. Ależ! Ta rola non-stop ewoluuje. Weźmy 2956 odcinek, 8 minuta. Stoję przed lustrem i wypowiadam znamienną kwestię. Karolu, zmień swoje życie. No, monumentalna scena. Dziennikarz. Przyznam szczerze, nie pamiętam. Aktor. No, to po prostu nie zna pan historii filmu. Obnaża pan swoje intelektualne ubóstwo. Dziennikarz. Dobrze. Czy 14-minutowy dialog z żoną w odcinku 4115 o nowym serwisie stołowym rozwinął pana aktorsko? Aktor. Tylko profan dostrzegł rozmowę o naczyniach. To było o życiu. Dziennikarz. Gdzie o życiu? W którym momencie? Aktor. A w tym momencie, kiedy mówimy o salaterkach do deserów. W tym momencie. A czy zwrócił pan uwagę, że w następnym odcinku salaterka pęka, a 15 odcinków później ciotka Krystyna dostaje zawału? Bez przyczyny. Dziennikarz. Właśnie. Zawał cioci Krystyny. Kolejny moment przełomowy serialu. Czy rozmowa na szpitalnym korytarzu o podziale ewentualnego spadku po Krystynie to nie jest złamanie obyczajowego społecznego tabu? Aktor. O, wie pan. Jestem artystą. Muszę mówić też o rzeczach przykrych. Nie chodzę na łatwiznę. Realizuję pewną, nie waham się użyć słowa, misję. Trzeba eksperymentować, szukać nowych dróg, nie bać się odpowiedzialności, nawet gdyby się któremuś z widzów niezbyt to miało podobać. Nie będę kłaniał się bożkowi oglądalności. Dziennikarz. Stop, na momencik. Zmianę taśmy mamy. 5 minut przerwy. Ty, Stefan. Ale Stefan, co ty za głupoty walisz? Jakie w ogóle misje? Jaka salaterka o życiu? Co to jest w ogóle? Jaka monumentalna scena przed lustrem? Jaki bożek oglądalności? Stefan, kurna, znamy się 12 lat, może wódki wypiliśmy, a jeszcze takich pierdół, no to nigdy nie gadałeś. Aktor, a co, a prawdę mam powiedzieć? A prawdę mam powiedzieć? Dziennikarz, no tak, dobra, wracamy do nagrania. Panie Stefanie, a serialowy panie Karolu. Czy może pan uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, co się stanie w następnych odcinkach Drogi do lepszego jutra? Aktor. Ach, nie. Złamałbym zawodową etykę. Musimy być profesjonalistami. Myślę, że widzowie by nam tego nie wybaczyli. Dziennikarz. Tak, oczywiście. Rozumiem, dziękuję za rozmowę. Było po prostu cudownie. Dobra, koniec nagrania. Teraz to szybko na montaż i do emisji. I o tym, kogo użarł, że chore nerwy i chudy grzbiet, że znów październik, i o tym, że najlepsza woda z kałuż, najlepsza woda dla psa, pies mały i piesek duży, piją, piją miłka. Najlepsza woda z kałuż, najlepsza woda dla psa, pies mały i piesek duży, piją, piją miłka. Nauczy cię nie szczekać, pies nocnego stróża, nauczy cię uciekać, gdy będziesz kiedyś duża. Z żadnym rasowym nie puszczaj się, idź swoją drogą, pamiętaj, że najlepsza woda z kałuż, najlepsza woda dla psa, pies mały i piesek duży, piją, piją miłka. Najlepsza woda z kałuż, najlepsza woda dla psa, pies mały i piesek duży, piją, piją miłka. Nauczy cię nie prosić pies nocnego stróża, nauczy łeb podnosić i nie bać się łobuza. Nikt ci nie powie, żeś zwykły pies, bo każdy człowiek to jakby wesz. Najlepsza woda z kałuży, najlepsza woda dla psa, pies mały i piesek duży, piją, piją miłka. Najlepsza woda z kałuży, najlepsza woda dla psa, pies mały i piesek duży, piją, piją miłka. Najlepsza woda z kałuży, najlepsza woda dla psa. Proszę państwa, jestem prezenterem TVN-u. Pracuję w telewizji od 8 miesięcy i prowadzę cykliczny program Rozmowy z Gwiazdą. A więc państwo powinni mnie już kojarzyć przynajmniej z twarzy. Co tydzień zapraszam do mojego programu wybitne postaci ze świata kultury. Zapraszam ze świata, przyjeżdżają z kraju. Proszę państwa, moim gościem będzie dzisiaj aktorka serialu Rodzina, pani Anna Sarnecka. Zapraszam. Witaj, Aniu. Witam. Rozgość się. Aniu, grasz w serialu Rodzina. Tak. Tak. Grasz w serialu Rodzina. Trafiłaś tam z castingu, nie było łatwo. Do tej roli zgłosiło się 37 kandydatów, jednak reżyser wybrał ciebie ze względu na brzmienie twojego głosu, które wręcz idealnie pasowało do wizji postaci Anety, którą grasz. Udało ci się stworzyć nietuzinkową postać, która wszystkie emocje gra w ten sam sposób. Ale do tego jest jeszcze... Kręcicie 3 razy w tygodniu, masz pracę w teatrze, ale udaje ci się to pogodzić. No powiedz sama. No tak, no. Dodałabym do tego, że pomaga mi atmosfera na planie. Właśnie, atmosfera na planie jest wspaniała. W wywiadzie z tobą czytamy. Starsi aktorzy otaczają opieką młodszych i rzeczywiście jest jak w rodzinie. A propos rodziny, przed wywiadem obiecałem ci, że nie będziemy rozmawiać o twoim rozwodzie. To dla ciebie traumatyczne przeżycie? To dla ciebie traumatyczne przeżycie, czujesz się zdruzgotana, twoje małżeństwo okazało się tragiczną pomyłką, a mąż zwykłym łajdakiem. Proszę cię, przestań. Nie, zwykłym łajdakiem, byłaś głupia wychodząc za takiego człowieka. Wszyscy cię ostrzegali, ale ty nie słuchałaś, latałaś za nim, pilnowałaś, a i tak w końcu zaczął spotykać się i wyszedł za dziewczynę młodszą od ciebie o 10 lat i do tego ładniejszą. Ale rozumiem, że nie chcesz. Nie chcesz o tym rozmawiać. Nie, nie chcę. Aniu, zostań jeszcze z nami. Naszym gościem była pani Anna Sarnecka. Patrząc na gwiazdy, wydają nam się takie odległe, niedostępne, a jednak pani Ania przekonała nas, że można być jednocześnie i gwiazdą, i zwykłym szarym człowiekiem, bo przecież z jednej strony gra w serialu, a z drugiej strony zostawił ją mąż. Zupełnie inne popołudnie. Minęła 13.30, a to znak, że czas na zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. I dziś w zupełnie innym popołudniu mówię ja, Michał Migała, a moim gościem jest Bartosz Gajda, czyli jedno z 50 oblicz Gajdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś, proszę państwa, tak jak zwykle, kiedy się spotykamy, zajmiemy się teledyskami, będziemy emitować w eter teledyski, opisywać je i mówić, co one naprawdę znaczą, jakie mają ukryte przesłanie, jakie mają ukryte znaczenie. Interpretacja na żywo, tak. Tak. Już nie mogę się doczekać. Ja również i dlatego chciałbym, żebyśmy płynnie już przeszli, bo chyba możemy płynnie przejść. Ja umiem pływać, nie wiem jak pan redaktor. Ja też. No to przechodzimy płynnie. To przechodzimy płynnie do pierwszego z naszych teledysków. Pan przechodzi kraulem czy żabką? Motylem. Motylem. Motylem. Dzisiaj powstrzymałem się, ujechałem samochodem, żeby motyla nie przejechać, tak, więc dlatego byłem motylem. Byłem przy tym. Prawda? I właśnie motylem przechodzimy do utworu, który jest to utwór z epoki, gdy były jeszcze globalnie rozpoznawalne twarze. Teraz to tak już nie ma, że ci aktorzy byli znani na cały świat i te modelki i tak dalej. Albo są tylko inni i my troszeczkę... A może już troszeczkę odstajemy po prostu. Patrzymy się gdzieś indziej. I to też nie jest złe. Tymczasem, proszę państwa, Michael Jackson, który już gościł w naszym programie. Oczywiście, ale też taka ikona, że to jeden raz to za mało. Jednego serca za mało. Za mało, absolutnie. Na Jacksona jeden to za mało. Dlatego Michael Jackson, Remember the Time. Utwór. Piękny teledysk z plejadą gwiazd. Tak, tak. Właśnie z plejadą tych gwiazd. Eddie Murphy i nie tylko. Poczet, po prostu cały poczet gwiazd w tym teledysku. Eddie Murphy i Eddie żywi. Taki. Jest jeszcze żywi. To jest krzepiące. W takich dekoracjach są starożytnych. Zresztą sami państwo zobaczą już za chwilę. All began, it just seemed like heaven, so I did it. Do you remember? Back in the fall, then we did again. Spring, I remember, every moment, every bird would sing. No właśnie, pięknie wybrzmiał nam w zupełnie innym popołudniu Michael Jackson. To jest program Trzeci Polskiego Radia, przypominam Państwu. Michał Migała i Bartosz Gajda. Po raz kolejny dzień dobry. Dziś w zupełnie innym popołudniu emitujemy teledyski znane i lubiane bądź nie, bo te nielubiane też mogą być ciekawe. Oczywiście. Nawet może czasem bardziej. A którego teledysku pan nie lubi, tak abstrahując zupełnie? Ma pan taki, którego nie lubi? Że jak leciało kiedyś na ten, to pan robił... O. Bardziej to miałem teledyski, których się bałem. O, jakie? Jako dziecko. I to są dwa teledyski. Queen Radio Gaga. Aha. Bo tam są ujęcia z filmu Metropolis, tak. Fritza Langa. Science i to fiction. Jest, tak. I są te jakieś straszliwe tutaj po prostu rzeczy. A drugą rzecz, którą się bałem i już wiem dlaczego, bo obejrzałem ten teledysk ostatnio w życiu już dorosłym. Frankie Goes to Hollywood Relax. Tak. I wiem, to jest coś takiego, że czemu ten teledysk został ocenzurowany, a potem w trakcie przebiegu tego teledysku już wiadomo, czemu to było na odwrót. Został ocenzurowany. W sensie, co było na odwrót? Wszystko. We Frankie Goes to Hollywood. Mm-hmm. Dobrze, ja to może tak zostawię po prostu, że to wszystko było na odwrót. Ale wracając do naszego Michaela Właśnie, Jacksona. Właśnie, wróćmy do Michaela Jacksona. Fabuła teledysku, który przed chwilą Państwu przedstawiliśmy, no jest wielce ciekawa, dlatego że... Dzieje się w czasach bardzo, bardzo odległych, prawda? Tak, przynajmniej w ludzkiej skali, no bo nie w geologicznej. Oczywiście, w tej naszej ludzkiej. W tej naszej ludzkiej skali, że jest faraon i faraonowa w domyśle. Tak, tak. I przyjmują różnych grajków, błaznów przed swoim tronem. Gdyż faraonowa się nudzi. I to jest przypadłość kobiet czasem, że tak jest. Jakie to uniwersalne, prawda? Że oni już kiedyś też tak mieli, że faraonowa się nudziła i trzeba wymyśleć jakiś entertainment. No i oni właśnie próbują popisywać się jeden przez drugiego i niestety nie przynosi to poklasku. I to jest ogromną metaforą dla naszego życia, że czasami nasze starania... mogą zupełnie przybrać, nawet jak się bardzo staramy, to jeżeli nie mamy konkretnego celu, to one zostaną obrócone w niwecz. Proszę zauważyć, jakie mądre, długie zdanie. W niwecz? To ja się też popiszę. Myślę, to są rozmowy na początek wieku, Michał Migała, Bartosz Gajna. Myślę, że ten teledysk ma też wymiar eschatologiczny. A zalisz? Że po prostu, że to wszystko ma swój kres, oczywiście, że to wszystko właśnie w pył się rozpada. Natomiast jest nadzieja, gdyż jest coś, co może w naszym życiu stworzyć lepszą jakość. I to jest na przykład Michael Jackson, który się pojawia od razu, wzbudzając jakąś namiętność, która czasem być może w naszych sercach już przygasła. Już myślimy, że chyba nic już nas nie połechce. No bo umówmy się, taka faraonowa to raczej co chciała, to miała, nie? Absolutnie. Mhm. A tutaj jednak Michael Jackson ją w jakiś tam sposób zaskoczył. Tak. To jest jedna rzecz. Czyli warto próbować nowych rzeczy. Warto szukać. I warto próbować Michaela Jacksona. Ja też myślę w ten sposób. Co więcej, myślę, że jeżeli po śmierci, bo dajmy na to, bo tutaj Michael Jackson jest podróżnikiem w czasie. Oczywiście. To jeżeli po śmierci wchodzimy w jeszcze więcej wymiarów czasoprzestrzennych, to może właśnie to już Michael Jackson po śmierci odwiedził ten starożytny Egipt i może odwiedzić też nasze życie Michael Jackson. Także nigdy nie wiesz, kiedy za rogiem nie wyskoczy na ciebie Michael Jackson. To prawda, to prawda. Podaj mu wtedy rękę. Nie bądź obojętny wobec Michaela Jacksona. Tutaj też ten teledysk, ja zauważyłem, że Michael Jackson śpiewał o rozmowie przez telefon i ci faraonowie się nic nie dziwili z tego powodu. Wszyscy tańczyli, starożytni Egipcjanie, jak gdyby nigdy nic. I to jest dowód na to, że w starożytnym Egipcie był niesamowity jednak rozwój technologiczny. Oczywiście. No była zaawansowana cywilizacja. Oczywiście, przecież takiej piramidy to się, proszę pana, nie buduje. Oni musieli mieć tam albo jakieś firmy deweloperskie, albo... To jest ściema, proszę nie wierzyć, że oni to własnymi siłami, to tutaj, to jest... Myśli pan, że ktoś ingerował z zewnątrz? Z zewnątrz. To są gigantyczna technologia. Podobno. Ziarenek piasku na piramidzie. Zaawansowane to jest wszystko. Jest więcej niż atomów we wszechświecie. Da pan wiary? Nie dam wiary. To dobrze. To w takim razie przechodzimy do następnego teledysku. United, Dajcie Illustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You hated, built infatuated. Yeah. On the pain you tasted, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. No i kolejny piękny, kultowy teledysk. Piękny, kultowy. Ja przypominam, emitujemy teledyski w zupełnie innym popołudniu w programie trzecim Polskiego Radia. Michał Migała, Bartosz Gajda. Emitujemy dla państwa teledyski, które później omawiamy. To był zespół Prodisz w piosence Zaczynać Ognia. Zaczynać Ognia. Prodisz, Zaczynać Ognia. Właśnie. Ich była trójka. Trio. Piękne trio z Holandii. Mhm. I z niesamowitym wkładem w muzykę. Absolutnie tak. Tak. I oni niby z Holandii, a jednak według mnie tutaj opisywali polskie problemy. Mi się też wydaje, że to ma jakiś związek z komunikacją publiczną, jakąś taki, tak? Czy przecież to... tak, to był przełom XX i XXI wieku i w stolicy no, były problemy komunikacyjne. Och, i to jakie już. I tutaj to trio holenderskie pięknie dało temu wyraz. Myślę, że państwu się bardzo dobrze to kojarzy właśnie z tym biało-czarnym tunelem, gdzie Kate Flint ekspresjonuje się, że tak powiem. Ja mi się wydaje, że on odgrywa postać inżyniera polskiego, takiego następcę Karwowskiego, który nie buduje już trasy drogowej, tylko teraz metro budują. I on jest zły na to, że wykonawca opóźnia się z terminami i to jest ta frustracja. Tak, on się łapie za głowę. Tak. Proszę spojrzeć, jeśli państwo widzieli przed chwilą, że on się łapie aż za głowę. I mówi, co wyście zrobili? Patrzcie na plany, tam ja wam wszystko narysowałem, a wy gdzieś budujecie inaczej. I nawet fryzurę miał taką zburzoną, bo mu ktoś chyba obciął. On chyba zasnął. Tak. To jest fryzura na Tytusa bodajże. To tak. Jest fryzura na Tytusa, bo to w Księdze 14, gdzie Tytus jest ponownie nauczany, to jako uczeń wpada do takiego kanału i mu robotnicy na złość właśnie taką fryzurę na Firestartera, na Kita Flinta mu robią. Także... To bardziej, albo Flint. Flint, mówią, bardziej na zróbcie Tytusa. Zróbcie mi fryzurę do tego teledysku taką, jak Papcio Chmiel zrobił Tytusowi. I zrobili. I to też świadczy o nerwach tego inżyniera. Tak, on był sfrustrowany, że tylko na chwilę się położył, zdrzemnął, a tu już psikus. Tak. Zamiast żartować, to weźcie się panowie do roboty. Tak, a oni cały czas, prawda, w bok. I ten teledysk, no to jest po prostu ilustracja problemów warszawskich. Kwintesencja. Typowo warszawski teledysk. Tak, to był typowo warszawski teledysk. A teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się już w ogóle na polskie podwórko. A pięknie, to już będzie cudownie. To już będzie cudownie, dlatego że przed nami człowiek, który swoim wąsem zatrząsł polską scenę muzyczną. I to, rozumiem, nie jest Adam Małysz. Tym razem nie. Mhm. Jest to Dawid Podsiadło w utworze Małomiasteczkowe. Proszę popatrzeć na ten nowatorski teledysk. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie. zupełnie inne popołudnie, a to był Dawid Podsiadło w utworze Mało Miasteczkowy w programie trzecim Polskiego Radia. Michał Migała jeszcze raz i Bartosz Gajda. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No właśnie, ten teledysk jest dosyć znaczący. My tutaj rzeczywiście weszliśmy, myślę, w taki tunel teledysków opisujących polską rzeczywistość. Tak, i jest to dla mnie bardzo taki przejmujący teledysk, gdzie Dawid odważył się pokazać część swego życia. Jak dla mnie to jest intymne i bardzo odważny ruch i bardzo mi Dawid zaimponował tym. Bo świadczy o tym, że Dawid Podsiadło jest nie do końca dobrej sytuacji finansowej, wydaje mi się, obecnie. I pokazuje, że ma swoje problemy. Myślę, że ten teledysk jest uniwersalny, dlatego, że on obrazuje, tak myślę ja, że on obrazuje też kondycję polskiego artysty muzycznego. Tak, na scenie muzycznej, prawda? Oczywiście, bo to o to chodzi, że tu wszyscy myślą, że sława, splendor, poklask, a tu nie, proszę państwa, rano trzeba do pracy. Rano trzeba do roboty właśnie, tak. I muzykę można wykonywać tylko amatorsko. Oczywiście. I wieczorem, i jaką on tytaniczną pracę musi, ile energii zużyć, że proszę sobie wyobrazić, że taki koncert to nierzadko kończy się 23:30. A potem do roboty, bo przypomnijmy... A o szóstej już musi być przebrany. W tymże teledysku, mającym wiele milionów odsłon, Dawid po prostu budzi się rano i wiezie drzewo do miasta. No bo taka jest jego praca. No, pewnie dorabia albo w Zieleni Miejskiej, albo w jakiejś innej instytucji budżetowej. No i jest to fajne. No, ma jakieś poczucie stabilizacji, że jednak zatrudnienie pewnie ma na stałe i umowę. I ma nawet może nie na umowę o dzieło, a na umowę zlecenie może mieć. To jest duży krok i duża łaska ze strony pracodawcy, myślę. No i, także jeżeli ktoś spotka Dawida na ulicy, szlachetni państwo, podajcie rękę, przytulcie. To naprawdę dużo dla niego znaczy. I dajcie piątaka. Albo kawusię jakąś kupcie. Cokolwiek, bo nie przelewa się po prostu. No nie przelewa się. No, my tutaj nawet zrobiliśmy z panem magistrem taką zrzutkę i nawet ja mamy. Tu mam, i zebraliśmy. Puchę. No, zebraliśmy już troszeczkę. Pieniędzy dla. Dla Dawida. Dla pana Dawida. Tak, to ważny głos. Myślę, że artysta powinien w ogóle wypowiadać się na temat sytuacji społecznej. To jedno Oczywiście, z zadań wielkiego to artysty. Mi bardzo Dawid zaimponował, że nie bał się. Nie bał się, tak, kawa na ławę po prostu. Jest szczerze, jest. Tak jest. Tak nago właśnie jest. Stanął przed nami. Tak, dokładnie, dokładnie. Zasłaniając jedynie... To, co ważne. I to był teledysk Dawida Podsiadły i myślę, że na końcu możemy naszej audycji możemy zrobić konkurs. Tak, tak, niech to będzie konkurs. To jest nowum. I do wygrania będą nagrody. Tak, to nawet to nie będzie wygrana wewnętrzna, nie. Bo też można zrobić konkurs na wewnętrzną satysfakcję. Pan Wojtek Mann jest mistrzem nagród w swoich audycjach, których nie ma, i pani Anna Gacek. Pozdrawiam. I pozdrawiamy. Ja również jestem w swojej nocnej audycji, no tylko osobiście parę nagród po prostu. A my zrobimy coś, będzie do wygrania co? Rzemiosło. Rzemiosło, dobrze. Będzie do wygrania rzemiosło. Proszę państwa, będziemy opisywać w tej chwili polski teledysk. Mogę podpowiedzieć, że... Tak. Dobrze, polski. Polski teledysk. Dobrze. Pierwsza osoba, w ogóle... Zasady. Pierwsza osoba, która zgłosi zespół i tytuł piosenki. Przez media społecznościowe, przez nasz profil Zupełnie Inne Popołudnie. Dobrze, tak się umawiamy. Wygra nagrodę. Rzemiosło. Rzemiosło. O jaki teledysk nam chodzi? Otóż teledysk ten, teraz opiszemy pokrótce, przedstawia zmiany klimatyczne w Polsce i w Europie. Jak będzie wyglądał nasz kraj za 40 lat, jeżeli dalej będziemy tacy nieodpowiedzialni? Tak. I jest po prostu, wiadomo co, krajobraz jak z Mad Maxa. Natomiast wyróżnia się tutaj trójkołowy motocykl. Tak. Oklejony jakimiś rurami Spiro, czyli rurami do klimatyzacji. Takie pan zna fachowe określenie? Tak, bo ja teraz robię właśnie wentylację, klimatyzację. A czym się różni Spiro od Peszli? Także proszę mnie tutaj już nie brać pod włos, proszę. I blondynka w okularach typu Lenonki jest też na tym motocyklu. Tak, i przemierza świat w poszukiwaniu wolności. Wolności, którą ma, bo przecież już nie ma państw, nie ma cywilizacji, nie ma niczego, a więc czego ta wolność jest. A czegoś jednak brakuje w serduchu? Czyli gdzieś jakieś w pogoni za tęsknotami po tym pustynnym świecie. Może brakuje po prostu ZUS-u. Żegnamy się tym optymistycznym akcentem przed państwem. Tym razem utwór instrumentalny. Dziękuję. To było Zupełnie Inne Popołudnie. Bartosz Gajda i Michał Migała.